فلتهنئي إسلامك يا أمتي ولا زمان الغافلين. كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود، لن أنثني، لن أشتكي، لن أرتضي ذل القيود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يدنا od kuranskih sura dobila je ime po jednom vrlo značajnom događaju u istoriji Islama, događaju koji je bio u stvari prekretnicom ne samo za Islam i muslimane, već možemo reći i za tijelo čovječanstvo. Ova sura nam govori o bitci sa saveznicima, a ime joj je Saveznici, Suratul Ahzab. Kada su vidjeli mušrici da ne mogu stati u kraj i uništiti muslimane iz više pokušaja, okupili su sve one koji su htjeli da im se pridruže u to vrijeme, da bi svi okupljeni zajedno uništili Islam i muslimane. Veliki imetak je u to utrošen. Nisu mogli doći pojedinačno da se bore protiv muslimana iz dva razloga. Prvi je razlog taj što su već pokušavali pa su gubili bitke. Tako da se boje sami ući u borbu sa muslimanima. Pa im trebaju saveznici. Pa im treba to šejtansko društvo koje će stati uz njih i pomoći ih u tim namjerama. Jer sami se i boje, a isto tako sami nisu u stanju da unište Islam i muslimane. Drugi razlog je u tome što ako po svojim pretpostavkama uspiju uništiti muslimane, pobiti ih sve, jer mu'min je takav da neće popustiti u svojoj vjeri. Neka ide život, ali i imana svoga ne damo. Sve se zna šta je preče od prečega. Po njihovoj pretpostavci, ako uspiju uništiti muslimane, šta će ljudi reći? Pobiše toliki svijet. Tako da im treba podrška drugih. Treba im da to što hoće da urade, u stvari da dobiju legalitet, da dobiju podršku međunarodnu, da dobiju podršku drugih plemena i naroda. Tako da šta god se desi, svi smo zajedno uradili. Tako da se krivica ne može na jednog odnositi, niti jednome pripisati. Što znači, kada se krivica podijeli, onda ne ima krivice nikod koga. Kao što je bilo u onom prošlom sistemu kod nas dole, samoupravni sistem, govorili su. Sve je svakoga, što znači radi šta hoćeš. I radili su, dok nisu sebi dohakali. I zato ovo što se nama dešava danas, jednostavno, među muslimanima Bosne i šire, je upravo to što se tome nije stalo u kraj, da se više nikada ne digne na noge. Nego su oni sami sebi potkresali granu na kojoj sjede, pa kad su prvu priliku ponovo dobili, ponovo su stali na noge. Da rade gore nego prije što su radili. Isto kao što su mušici, vidimo, da bi podijelili odgovornost kada su pokušali ubiti Resula sallallahu alaihi ve sellem, uzeli iz svakog plemena po jednog mladića. Tako da ne bi sutra pleme Resulullah sallallahu alejhi ve sellem moglo optužiti određeno neko pleme da ga je ubilo. Već da se krivica podijeli na sve. Oni će platiti krvarinu. U tome nije problem. Kao što danas daju humanitarno. Oni će platiti. Ali kada više muslimana ne bude. Oni koji su kako treba i kakve uzvišeni Allah tebareke ve taala traži. Vidimo isto tako, dakle, da su tražili svoje saveznike u prošlosti da bi se ojačali, da bi od sebe strah odagnali, da bi uspjeli muslimane na neki način uništiti u potpunosti i drugo, da se krivica ne bi samo na jedno pleme mogla pripisati niti odnositi. Tako su došli, okupili se oko muslimana koji su bili u Medini i opisuje nam uzvišeni Allah u ovoj suri taj događaj i kaže: o vjernici, o mu'mini, spomenite Allahovu blagodat prema vama kada su vam došle vojske. To je iskušenje svakako. Kada su došle vojske da se bore protiv muslimana. Ali ne znamo šta će iz toga izaći. Možda hajr na kraju za muslimane. Jer kafiri imaju svoj posao. A uzvišeni Allah tebareke ve taala isto tako ima svoj posao, a oni protiv Allaha ne mogu. Fa arsalna alayhim riha, pa smo protiv njih poslali vjetar. Wa junuda lam tarawha, i vojske koje vi niste vidjeli. Iako je vjetar koji je uzvišeni Allah dželle šanuhu poslao protiv mušrika nešto od Allahove vojske. Ovdje ga posebno spominje. Jer je on odlučujuću ulogu tu odigrao sa Allahovom pomoći. A to je da je rasturio šatore mušričke, da im je strah u srca ulio, da su izgubili nadu u dalji nastavak borbe, tako da su se raštrkali, rasuli i vratili nazad. Svakako da ova iskušenja nisu draga nikom od mu'mina, ali ne znači to da je zlo za mu'mine. Zlo od Allaha Đelešanu nikada ne dolazi. Iskušenje jeste iskušenje, ali ako mu'min ispravno postupi, onda će ispravan i još bolji iz toga izaći. Pa nam Allah uzvišeni kaže: وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ, kada su mu'mini vidjeli te saveznike tolike da su se okupili protiv muslimana, قَالُوا, rekoše mu'mini, هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ, to je ono što nam je Allah obećao, njegov poslanik. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ, a istinu je rekao Allah i njegov Resul. A šta je to uzvišeni Allah obećao? Obećao je pomoć i pobjedu. I mu'mini su ubijeđeni u Allahovu pomoć. I ne sumnjaju ni malo u to. Jer znaju da je Allahovo dželle šanuhu obećanje istina. I vidjet će ko to doživi. Kao što su vidjeli i oni još od prije. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. A istinu je Allah rekao u njegov poslanik. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. I to im je samo učvrstilo. To im je povećalo. Ovdje u prevodu kaže učvrstilo samo. A ispravno je povećati. A to im je još povećalo njihov iman i vjerovanje i predanost Allahu tebareke ve taala. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayh, ima mu'mina koji su ispunili zavjet dat Allahu. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ima ih koji su poginuli, koji su otišli Allahu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, a ima ih koji to očekuju. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, i oni ništa nisu izmijenili. لِيَجْزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ, da bi Allah iskrene nagradio za njihovu iskrenost, što su bili pravi mu'min. Druga vrsta. Opet vidimo, ne možemo se njih osloboditi niti kutarisati. To je naš musibet i belaj, ali treba da znamo da ih ima. I da nas takvi ne zavaravaju, a to su munafici opet. I uvijek se pojavljuju kada su ta iskušenja. Ne znaju gdje će, kako će. Ni tamo, ni vamo. Nit su prešli njima, nit su uz mu'mine. Gledaju kakve će izjave davati. Da se kome ne zamjeri. Da kome iz hatera ne izađu. Pa čas osuđuju ove, čas osuđuju one. Hoće da kažu, oni su u pravu ti koji su negdje u sredini, koji filozofiju neku svoju posebnu imaju. Nit će pomoć mu'mine, nit će pomoć one. Nisu oni ni za koga. Oni su najgori. Neku svoju politiku vode. I uvijek se takvi munafici pokazuju. Pa nam kaže uzvišeni Allah za takve. Idh yaqulul munafiqun wa idh yaqulul munafiqun. I kada rekoše munafici. Walladhina fi qulubihim maradun. I oni koji u svojim srcima imaju razne bolesti. Bolest srca je ovdje u stvari manjkavost imana, slabost imana i sve ono što iz toga proizilazi. I tako kada budu stavljeni na bilo kakvu kušnju, odmah se vraćaju u ono na što su prije bili. U nevjerovanje, odmah ostavljaju vjeru, odriču se vjere i tako dalje. Dakle, tu su negdje na sredini, vrlo lako gube svoju vjeru. Kažu i govorili su, kada ugledaše te tolike vojske koje su došle, kažu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali. Neuzobila. To kažu ili svojim riječima, ili svojim dijelima i postupcima, ili svojim radom. Što se tiče takvih munafika, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ih je ponizio. Tako da, nakon ove bitke, a to je bitka na Ahzabu, bitka na Hendeku, bitka protiv saveznika, vidimo da ni oni više nisu mogli imati nikakvog uticaja na ljude, jer su bili osramoćeni, poniženi. A isto tako vidjet ćemo da ovi kafiri, pogledajte, ti ahzabi, ti saveznici koji su se okupili i sakupili svu svoju snagu da bi se borili protiv islama i muslimana, vidimo da su na neki način bili na vrhuncu svoje organizovanosti, jačine, spremnosti vojne, jedinstva i tako dalje. Pa je Allah dao da budu rasuti, raštrkani. Nikada više poslije toga u Medinu došli nisu. Nikada više oni nisu muslimane napali. Gotovo, to je zadnje bilo. Nakon što im je Allah uzvišeni udarac zadao, nikada se više nisu digli. Tako da vidimo da su ashabi nakon toga otišli u Meku, oslobodili Meku i dalje širili islam. Treća skupina su bili ehli kitabije, sljedbenici knjige, to jeste židovi, u ovome slučaju, koji su bili potpisali ugovor sa muslimanima o međusobnom potpomaganju jer su živjeli u istoj državi. Ako ih napadne zajednički neprijatelj da će se braniti i tako dalje, to su prekršili i počeli su sarađivati sa neprijateljem. Uzvišeni Allah za njih kaže: وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. A sljedbenike knjige koji su ih pomagali iz utvrda njihovih je izveo. Oslanjali se na to što su utvrđeni, što su imali dobre položaje. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ. I strah u srca njihova ulio. Fariqan taqtulun wa ta'sirun fariqa. Pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli. Uzeli ih kao zarobljenike. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. I dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova i zemlju kojom prije niste hodali. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, a Allah sve može. Za Allaha nema nemogućeg. I zato nemoj ni posumnjati u Allahovo obećanje mu'minima. I zato i nemoj ni posumnjati da li Allah prati ovo što se radi i dešava. Budi siguran i uvjeren da koliko god ti izgaraš za pitanje muslimana, da je uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanuhu više stalo i važnije to nego što je tebi. I nemoj misliti da će ih ostaviti i napustiti. Gledaj ti da budeš ispravan u svome vjerovanju i u radu po tome vjerovanju. I u propisima ove vjere. Čime te uzvišeni Allah duži? Šta treba da uradiš uvijek? A to ćeš vidjeti iz ovih kuranskih i sunnetskih propisa. Koliko si ti u mogućnosti učiniti za svoju braću muslimane? Šta si ti u stanju uraditi? I kakva je tvoja dužnost i obaveza? A što se tiče Allahovog obećanja, u njega nema nimalo sumnje. I ovi ajeti, i ove sure, o ovim događajima, nisu nam objavljene da bismo u to vrijeme provodili, da bi nam što prije vrijeme prošlo. Da bismo se zabavili. Da bismo znali istoriju, šta je to bila u istoriji. Ne zbog toga. Već su objavljene i sure i ajeti da bismo pouku iz ovoga crpili i da bismo bili ubijeđeni da uzvišeni Allah je taj koji izvršava svoje obećanje. I zato si ti mu'min. Zato si ti vjernik što vjeruješ Allahu dželle šanu. Allah uzvišeni kaže jedno, a svi kafiri na drugu stranu kažu drugačije. Kome ćeš vjerovati? Vjerovat ćeš uzvišenom Allahu tebareke ve teala. I znaj da zakon uzvišenog Allaha dželle šanuhu ostaje do sudnjega dana i ne mijenja se. I on pomaže svoje mu'mine, svoje vjernike. I neće ih ostaviti na cjedilu nevjernicima. Znali mi to ili znali mi za rješenje ili ne znali, ali ono sigurno dolazi. I znali mi mudrost dotičnih događanja ili ne znali, mudrost postoji. I zato uzmimo ove ajete, pročitajmo tefsir, uzmimo pouke iz ovoga i radimo po ovome, kako bi uzvišeni Allah tebareke ve teala nas ojačao u našem imanu i pomogao nam kao mu'minima. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.